but still you're blind. Get yourself together, get before you take. You'll find out the hard way, soon you're gonna break. Hey, hey, hey. Smiling faces, going places. And if they bust you, just keep on smiling through and through. And you'll be amazed at the gaze on their faces as they sentence you. Terve. Underground huminaa taas. Joo. Kyllä. Keskiviikon kunniaksi ja näin pois päin. aloitimme Blood, Sweat and Tears saman nimiseltä levyltään toisen kappaleen laiton, joka kantaa nimeä Smiling Faces, ei siis F-llä vaan PH, Passes. Joo. Aha. Hymyilevät vaiheet, joo. Joo. Jepoli. Se siitä sitten ja seuraava kappale kaiketikin kehin. Joo, se ei kerro vaiheilusta. Eikö? Se kertoo mustasta hupparista. Oikein. Black Hoodie. Ja sen esittää meille orkesteri nimeltään Body Count. All these people out here tripping off of police brutality like this shit is something new. Give me a fucking break. I've been talking about this shit for over 20 years. And now you can kill a motherfucker just because of how he's dressed? Are you fucking serious? Shadow my black hoodie and pull up on my head. I didn't have a gun, so why am I dead? You didn't have to shoot me, and that's a known fact. And now I'm laying face down with bullets in my back. Shadow my black hoodie and pull up on my head. I didn't have a gun, so why am I dead? You didn't have to shoot me, and that's a known fact. And now I'm laying face down with bullets in my back. This is how it happened. Out late night, just chilling with my clique. No one had a gun, everyone's legit. One of my boys is drunk, I'm tucking toe back. He could barely talk off that cognac. Then the cops roll up, I don't know why he ran. Maybe traffic warrants, I still don't understand. That motherfucker's crazy, the homies laugh. He might have got a block, and then we heard shots. The fucking cops shot him, yo, my nigga's dead. They hit him twice in the back, once in the head and leg. We all went crazy. Thank you.

No niin. Joo. Mä jo pelkäsin, että toi ei lopeta ikinä. Joo. Olipa ryytyneen kuuloinen tuuttailija. Se oli Savela Eero kuule, joka siinä trumpetti ja tuuttaili ja rumpua soitti Affe Forsmani. Ai Affe perkele. Tämä oli heidän pari vuotta sitten ilmestynyt levy. Okei, seuraavaksi. Siitä päätös kappale, joka oli siis nimeltään Kärki. Ja, niin. Joo. Ja sitä ennen kuuntelimme hieman hiljaisuutta, koska niin. Biisi ehti loppua. No niin, niin, no se on toi. Välillä näin käy. Joo, seuraavaksi tulee Rakkautta. Oho. Juu, yhtye kantaa nimeä Love. Ja tuota... Levyltään Da Capo, päätösbiisi. Ja tämä on stereofonista musiikkia, koska siinä lukee kappaleen jälkeen suluissa stereo. Revelation on kappaleen nimi. Näin, että joo, olkapa hyvät. Child standing over there, girl, you look so good. Yeah, you look all right. Hey, girl, hear me calling your name. Baby, the way you walk, see you drive me insane. Oh, you look so good when you're in my bed. Baby, I feel so good. Then you give me a little head. Your knees, oh, your knees, so good. All right, do it. Yeah. Say it sweet, say it sweet. All right, yeah, yeah. Get it on, do it, baby. We'll be right back.

It's getting dark outside, would you stay here for a while? I gotta catch the train, don't bother, you're gonna miss it anyway. I got a story or two about a girl who disappeared on the way. I don't want that you're afraid, seems hollow shadows on the haze, on the haze. I saw you on my bruises, 'cause I know they will fade. It should be long gone by now, the time's only wind on your face. Of the days I've got from you, eternity, you say. No man is an island, all the ports seem as strong, we'll be fine. We'll be alright. Siinä oli... Mikä? Joensuu Riihimäki. Oho, menee... Kaappaleellaan... Mä katon vittu väärä liuko. No niinpä tietysti. Hyvä. Joo. Ei mitään, otetaan uudestaan. Joensuu Riihimäki esitti meille kappaleen Highs and Lows, Laughing Bones. Juu. Että ja se meni. Noin. Niinhän se meni. Joo. Kyllä vaan, kahvitkin meni ennen kuin ehti kunnolla ottaa. No, sitten. Se on semmoista. Näin se elämä. Välillä on. Kyllä, vettäkin sataa ulkona ja niin kaikki kyllä, elämä kyllä heittelee nyt pahasti. Kyllä. Mutta. Heitteleekö se keihästä kuin Seppo Räty? Ei. No niin. Hyvä. Seuraava joo kappale. Joo. Siitä vastaa James Brown. Vanha kunno James. Joo, tähän aikaan se oli vielä nuori. Ah, okei. En tiedä kuin kunnollinen, mutta kuitenkin nuori. Vuodet 64 on nimittäin tämä. Joo, sehän on vanha biisi. Joo, ja se on nimellään... Vittu, mä saat puhua enää. Mutta joo, Things That I Used To Do. Jaha, selvä. Niiltä on joltakun vielä jakso tehdä jotain. Niin. Joo, ja näin. James Brown. Mm-hmm. the things that I used to do. Lord, I want you. The things that I used to do, Lord, I won't do no more. I used to sit and hold your hand, baby, hey. Cry, baby, not to go. Lord, I was raised in Tennessee. I was born in Augusta, Georgia, baby. Lord, I was raised in Tennessee. Somebody always hurt on me. I'm gonna send you back to your mother, and I'm going back to my family too. I'm gonna send you back to your mother, Lord, and I'm going back my folks, my old folks back home too. Cause nothing I can do to please you, mama. Lord, I just can't get along with you. You're so mean. What we're talking about is late night and early morning low clouds. With a chance of fall, chance of showers into the afternoon, with variable high cloudiness and gusty winds. Gusty winds at times around the corner of Sunset and Alvarado. Yeah, I know, things are tough all over. When the thunderstorms start increasing over the southeast and south central portions of my apartment, I get upset. And a line of thunderstorms was developing in the early morning hours ahead of a slow-moving cold front. Cold blood. With tornado watches issued shortly before noon Sunday for the areas including the western region of my mental health. And the northern portion of my ability to deal rationally with my disconcerted, precarious emotional situation. It's cold out there. Colder than a ticket taker's smile at the Ivor Theater on Saturday night. Flash flood watches cover the southern portion of my disposition. Yeah. There was no severe weather well into the afternoon, except for kind of a lone gust wind in the bedroom. Covering the eastern portion of a small suburban community with a 1034 millibar high pressure zone and a weak pressure ridge extending from my eyes down to my cheeks. Since you left me, baby, I put put the vice grips on my mental health. Well, the extended outlook for an indefinite period of time till you come back to me, baby, is high tonight, low tomorrow, and precipitation is expected. Tom Waits. Mitä se odotteli? Niin, en mä tiedä. Odotteli jotain. Kertoi siinä odotellessaan säätiedotusta. Emotional Weather Report ja Nighthawks at the Diner. Jep, sellainen levy. Nonni. Joo, semmoista säämeininkiä ehkä myöhemmin lisää luvassa säästä. Seuraava kappale ei löydy muuta kuin singleltä. Jaha. Ja tietysti minulta. Niinpä niin. Ja Hassisen kone tulkitsee tässä. Hetkone vittu. No. Se Alice Cooperis kuulsa otti. Niin. Oh. Oh. Joo. Eli koulut kii. Joo. Ees kohta olla kesälomat. Ollaan kerrankin ajankohtaisohjelma. Älä nyt. Niin muuten on. Joo. Joo. Ei muuta. Ei mitään. Koulut pose. Yeah. Earthquake Weather Guero-levyltään. Siinä oli sääaiheiset kappaleet tältä päivältä. All right, joo. Sitten kun ollaan varhaista DRI:tä. Dirty Rotten Imbeciles esittää meille kappaleen Busted Again. Down, there's no objection, and I see the public out there. Näin meille tulkitsi Chicago Spencer Davis Groupin kappaletta I'm a Man. Ja levyltään, Aimo mies. Aimo mies, kyllä. Chicago Transit Authority-levyltään. Juu, Aimo mies tuli ja meni. Erittäin hieno esitys. Jepa. Jepa, jep. Kuunnellaan sitten seuraavaksi Rolling Stonesia. Jaha. Ja Mulla sinisi on biisin nimi. I got the blues. Jaha, selvä. Joo. Tuon voi tulkita sitten niin monella tavalla. En minä tiedä, miten sen voi tulkita. No Rolling Stones sen tulkitsee kitaroin, bassoin ja muin soittimin. On myös rummutkin. On siellä. Mähän sanoinkin, että muin soittimin. Niin. No niin, se tulla. Menee näin. Joo. I sat down and I have prayed. Niis. Siinä oli kananuha, jonka meille... No perkele. Oho, kato, meinas hyökätä sieltä seuraava. Joo, sen esitti meille Shiva 2000 ja levyltään Portin Farttian Hyppy Pietari. Aha. Pietari eikä Pietari. Nonni, mutta semmoista. Lystikäs nimi oli. Joo. Siinä. Seuraavaksi jokaisen kissan lempiorkesteri. Eli Morcheba. Mm-hmm. Niinpä, Morcheba. Kyllä, kappaleella on Howling. Se on hieno kappale ja se menee näin. Thank you.

Jaha. Oh jee. Jeepä jee. Se oli Joni, Loni Youngblood. Ja fiittaamassa oli kitarassa Jimi Hendrix. Mm. Ja kappale oli Hot Tricker. Joo. Ja Loni soitti saksofonia. Niin, ei vaan tossa biisissä. Taisi olla röökitauolta jotain. Näinpä näin. En tiedä. Joo, mutta äsken oli legendaarista, niin nyt tulee sitten lisää legendaarista. Niinpä niin, kevyttä keskellä päivää, josta huolehtii Hawkwind avaruusrituaalilevyltään, eli Space Ritual. Toinen kappale, Upside Down. Että tämmöistä. No niin, ei aina soiteta sitä Hawkwindin tunnetuinta kappaletta. Mikä se on? En mä muista. Niinpä niin, mutta kaikki sen tietää. Yeah. Terve! No niin, Johan menikin. Ai perkele, toi sun kahvikuppi soittavasti tielle. Kohta se on jonkun sylissä. No niin, mikäs toi olikaan? Se oli Earth Crisis. Se. Ja Gomorrah's Season Ends oli kappaleen nimi ja se oli myöskin levyn nimi. No niin, hyvä. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Seuraavaksi tätä tulee... Hevää. Niin, Julian Cope. Aha. Joo, levyltään Pekky Suicide. Leperskin on biisin nimi ja siitä ei se kummempaa sanota. Parempi vaan kuunnella, niin tietää. Fuck all. Behind the 20-foot gates of splendid isolation. Yeah, we'd beat you to death if you give us a chance. You rub it in, we'll rub you out. Leopard skin begins to shout. She's the apostolic hag. She's the apostolic hag. She's the apostolic hag. She's screaming, screaming mad. We demand. Fare thee well, that means. Now the time of leper skin, how it ends, how it begins. And the time when patience flies, fare thee well, that means. We're gonna blame. Get your children, settle our scores with your relations. I'll rub them out to rub it in, rub thin the leper skin, rub thin the leper skin, rub thin the leper skin, rub thin, rub thin. Yeah, yeah. No se niin, oli. Nyt voi ottaa bandanat pois päästä. Se oli Suicidal Tendencies. Yeah. Lost Again. No niin, justiin. Kyllä, sadepäivän musiikkia. Kyllä. Ja. Ja, ja. Ei tuu ja, tulee Frank Zappa. Oho. Joo, Hot Rats levyltään. Kuudes kappale ja nyt mennään kyllä eläinmeininkeihin. Pitää olla kameli. It must be a camel. Joo. Nonni. Näin. Huomenna mennään Korkeasaareen. Mennäänkö? En mä usko. En mä usko kans. Mä en ainakaan ole suunnitellut moista, mutta kuitenkin Zappa kamelinsa kerran. soluja ruoppaa. Tuskan hiki kakkuloilla, nivustaive rakkuloilla. Kun päivä vaihtuu yöksi, muuttuu leikki työksi. Väsymys käy kengän kantaan, aatus lentää Lappeenrantaan. On maratoni kansa kaataa, moni pari yötä päivä raataa. Voittaja kurkunsa kaataa, voi viskiä jaaritellen. Käsi pois kaljakorilta, ilman jäykkää viinaa et pärjää. Pilsneri, puvun vain värjää. Humppalaki mieltä painaa, partneri melkein jo vainaa. Ei enää tolkun häivää, reportaasin tekee 7 päivää. Humppalaki kansa kaataa, moni pari yötä päivä raataa. Voittaja kurkunsa kaataa, voi viskiä jaaritellen. Horisontissa maalinauha, palkintona löylykauha. Jolle järky, mielen rauha, humppapassi leimataan. Kauhu tahaton valtaa mielen, kissa kovei kielen. Kaks rivinen tahtia antaa, suusta valuu suurin piirtein lantaa. Humppa maratoni kansa kaataa, moni pari yötä päivä raataa. Voittaja kurkkunsa kaataa, voi viskiä jaaritellen. Siellä sai maniska kyytiä. Kyllä, kyllä. Se oli One and Only, eläkeläiset, kappaleella Humppa maratoni. Jep. Siinä mutta taas se urheilusta. Joo, todellakin. Ei olla nyt niin urheilullisia teneen. Ei niin. Jatketaan suomenkielisellä musiikilla. Tosin nyt ei tule humppaa. No. Joo, en mä nyt jaksa humppaa kuunnella kuin yhden kappaleen viikossa. Joo, seuraava on Cumulus, Rosa Grandiosa ja muita tarinoita levyltään. 13. tarina, Aquarius ja suluissa miljonääri Kalanen. Näin siis, nyt mennään fisustelee. Viime yönä syntyi meille salaa, Aquario kuusi uutta kalaa. Selkärankaisien yläluokkaa, meisi kirkuttavat niiden ruokaa. Kotiloita pitkin lasiseinään, pohjalla on vihreätä heinää. Lämmin vesi virtaa lamppu palaa, kotilot vain seinää sivoaa. Siihen nukahtaa taisin, uneksin kuinka saisin sinut. Koukkuuni ja oisit akvaariossain mun. Miljoona kalan isä oisit, toiveeni tätä kaikki voisin. Selkää rankaisten oot yläluokkaa, suuret tulot ovat joskus ruokaa. Miljoona kalaa myös mä oisin, selkää rankaisien yläluokkaa. On kaikki ruokaisempi olla voisin, on joskus vaikka viisi korvut ruokaa. No siinä vaiheessa taisin torkahtaa, uneksin kuinka saisin sinut. O koukkuuni ja oisit sä akvaariossain mun. Unestani vähitellen herään, arkiaskareihin voimat kerään. Joku huutaa, kuka teetä keittää, häntä voisin kattilalla heittää. Taistelukalaksi mä muutun, ei oo unet totta ja siitä mä suutun vain. Näin, Holiday Bullets. Joo. Kappalehan oli Crazy World, mikäli jäi epäselvyyksiä. Niinpä. Asian tiimoilta. Jep. Hieno bändi. Niin. Ainut huono puoli on, että he eivät olisi soittaneet enää ehkä noin 15 vuotta. Niin, että ei ole sitten syytä odotella uutta julkaisua heiltä. Vähän ylikin, koska mä muistan, että mä yritin mun 30-vuotissynttäreille hinata noita, ja siitäkin on jo aika hetki vierähtänyt. Jep. Joo, eikä nyt sen enempää mistään ikäjutuista, ettei iske ikäkriisi kellekään. Joo, hei. Juu, hei. Ei nyt vaan tässä. Joo. Mielen yhtymiä. Puhun ääneen. Joo, niin teit. Piirrän kuvia myös tänne paperiin samalla, niin kuin kaikki te varmasti näette. Kyllä, hyvin näette. Henkisesti. Kylli, kylli. No niin, mitäs sitten? Common. Okei, okay, räppiä. Räppiä. rappia. Like perkele. Water for Chocolate levyltään A Film Called suluissa Pimp. Sitten toiset sulut Feet Bilal and MC Lyte. Sillä lailla. They call me a pimp, and you know what that means? I'm a person that making profit. See, I pimp internationally. I'm nationally recognized, locally accepted. I pimp with the truth, that's the only method. Cena on Madison, where vice lords be traveling, and Chevy windows be rattling, better than any other broad that I've seen in these parts. Her body language spoke like a smart remark. Eyebrows arch, thick lips, blonde wig, nice tits, ass the size that I did. Ask her name, what the way to approach her. See, she had game, she needed me to coach her. Expose her to some paper, freedom and culture. The weight of righteous pimp is supposed to. As he came closer, in his eyes I seen fortune. I ain't having it like abortion. Walking with this stick, holding his tip. Looked like a Black Panther that was trying to pimp. It was cold as shit. I'm waiting on my ride. Act like I didn't see him, I tried. Motion denied. I felt the vibe like Roy Ayers. She was used to seeing pimps and furs and gators. Told her I'm an innovator, a gentleman of leisure that's in tune with nature. Hold Common's hand, I'ma take you to a pimp's promised land where no man can break you. Break you, break you, break you. Pimps, folks, customers, dealers, customers, make your next move, your best move. Choose me. How I look, working for a nigga in a koofy. If I was on the track, you couldn't produce me. With them shits on your wrist looking goofy. Yeah, okay. I pimp without a pause, for the cause I'm a rebel. You been on the streets, I'm trying to take you to another level. Used to the same game, cats saying the same thing. Either you go all underground, a whole mainstream. Nigga, you must not know of me. I'm the Mac here, I'ma have you hold for me. Pimp your punk ass, have you write me poetry. I'm from a lane called Cash. You too slow for me. You know why? I'm thinking bigger than baguettes, furs and slick cars, or having you on the corner tricking at strip bars. If you become mine, the world will be ours. Respect the game and universal laws. What? How the pimp slap your ass and make you fall against the wall? Why you in the game if you ain't even trying to ball? I know pimping ain't easy, but damn, you barely surviving. We can't ride together cause you ain't driving. It's like that. This is really how I look at it, check it. You and I together, it's like Ash for the Simpsons. Picture us elbow to elbow at the Hustlers convention. Think I'm gonna risk my ass, then give you the cash? Yeah. That shit is the past. I got my own staple. Well, I ought to pierce your navel and put you on a track. Matter of fact, I've been looking for a hoe that's abstract. Girl, you getting beside yourself. I'm trying to guide you, help you see inside yourself. I pimp with vision. I'ma help you see the light. Have you covering your body and have you eating right. Is that right? I pimp hoes, pimp pins, pimp rhythms, pimp flows, pimp men, pimp systems. Got a store called Big Pimpin'. Where? Down south, in Texas, I ran the best whole house. So, I pimp from Brazil to Tokyo. Had Japanese bras saying Choshi Wado. Bring them back to the States to turn dates from Europe. Made the dirtiest a whole scene pure. Why you laughing? I'm laughing cause you funny. I make bitch niggas like you have my money. I get 600 off your skinny ass weekly. You'll get all killing righteous hoes in them dashikis. Yo, whatever happened to loyalty? Don't you wanna become royalty? On the street selling ass and oils for me? But you on this whole aces, and really I can't reach you. Fuck you then, I'm about to be a preacher. Well, there you have it, y'all. The story of pimps and hoes. Y'all know how it goes. It's been the oldest profession. The whole thing is like a lesson. Ain't no second guessing. Pimps, y'all. Hustlers. All that good shit. Yeah, yeah. 2000 and forever. Still be here. All right, fine. Isokynähän se siellä. Näin on. Karjahteli menemään. Kyllä, kappale oli Egon, hänen ensimmäisen levynsä ensimmäinen kappale. Niin. Simmottis, jaaha, siellä köhitään. Nyt kyllä, perkele. Se on aina hyvä merkki. Joku yskii, niin se on hengissä vielä. Joo, se on ihan totta muuten. Alex Harvey ei enää ole hengissä, mutta onneksi musiikkinsa elää. Kyllä se yskii vielä. Kyllä se yskii varmaan, mutta tällä biisillä ei yskitä pahemmin. Ai jaa. Joo, tää on tämmönen kokoelman levy, Considering the Situation, CD2. Se on kokoelma muuten joo. No joo, mutta biisin nimi on Search and... Kyllä, kyllä. Search and Fury biisi. Search and Fury. Yes, sir. Dio, dio. Biisi kertoo, mistä se menee. No niin. Thank you.

stereona. Me ollaan treenattu tota noin. Salaa peili edessä. Kyllä. Näin on, näin on. Toinen takana. Niin. Ja sit huomattu, ettei se olekaan peili, vaan se on ikkuna. Niin. Joo. No, se olisi leijeri. Joo, jos ei selväksi tullut. Niin, ei niin. Tässä selväksi tuu kukaan kuule. Ei, ei. On tää radiojuontaminen tämmöistä. Niinpä, niinpä. Joo, mutta Diabolos musiikalevyltään kappaleen nimeltään Death's Head. Jep. Ja mutta ohjelma-aika alkaa olla aika finaalissa, kyllä, joten viimeiset hitailut nyt vedetään joo tässä. All right, seuraavaksi meidän tunnelmoi orkesteri nimeltään Juise. Jaha. Ja ihan he esittävät kappaleen nimeltä Lady of Pain. Niin ja hei, vielä viimeinenkin siihen, koska lässytykset jää tähän. Joo, aivan. Joo. Captain Beefheart and his magic band. Simsalabim. Jep. Dropout Booki. No niin, joo, on hyvä lopetusbiisi. Safe as milk. Dropout. Jep, joo, näin sitä ennen. Lady of Pain. Joo. Keskitys leirin ruokavalio levyltä. Näin. Sinä nautit kun sua löin, sinä nautit kun ilmoin. You wanna do what? You wanna do what? I told you what. I told you what. You wanna do what? You wanna do what? I told you what. I told you what. Go to school, go to school, go to school, go to school. Just came, just came, just came, just came. Don't know.